मारण तोषण निशामने से ज्ञान, निशामने चाक्षुष ज्ञान दिया गया। निशामनम चाक्षुष ज्ञानमिति माधव ज्ञापन मात्रमिति अन्य कोई कहते केवल ज्ञान कराना। निशामनेषु इति पाठांतर, निशानेषु इति पाठांतरम, निशान का अर्थ तीक्ष्ण करना। तो ज्ञान धातु तीक्ष्ण करने के लिए भी कहीं में ऐसे अर्थेषु जानातिर मित, ज्ञान धातु मित ये इन अर्थ में ज्ञाप मिच्च इति चुरादु, चुराद में ज्ञाप है वो मित है। ज्ञापन मारणादिकम च तस्यार्थ चुराद में कथम विज्ञापन भर्तृषु सिद्धिमेति तज्ज्ञापयति आचार्यति च। विज्ञापन यहाँ तो नीच करके पू का आगम करके विज्ञापन न्यास संत युच, ज्ञापना में युच हो गया स्त्रीलिंग। तो यहाँ मित हो तो ज्ञाप मिच मितामस होना चाहिए। ज्ञापना ज्ञापना कैसे हुई और ज्ञान धातु ज्ञाप धातु से नीच करेंगे अतोबुदा प्रति ज्ञापी ज्ञापयति, ये कैसे हर्ष होना चाहिए, कैसे ज्ञापयति प्रयोग कैसे होता है। तो उसका उत्तर देते हैं माधव मते अचाक्षुष ज्ञान मित्व अभावात्। माधव मत में चाक्षुष, माधव चाक्षुष ज्ञानम का ज्ञान धातु चाक्षुष ज्ञान निशामनेषु ज्ञान, चाक्षुष ज्ञान नहीं अचाक्षुष ज्ञान हो तो मित्व नहीं है। मित्व नहीं होने से ज्ञापयति ज्ञान कराते, चाक्षुष ज्ञान नहीं, विज्ञापना में चाक्षुष ज्ञान नहीं तो मित नहीं हुआ। मित नहीं होने से मित्रांश से रस नहीं हुआ। ज्ञान धातु, ज्ञान धातु से भी नीच करें तो इसे बनेगा और ज्ञाप धातु से भी नीच करके बनेगा मित्व अभावत। ज्ञापन मात्र मित्व मित्र मत तो यदि एक तो है माधव मत में चाक्षुष ज्ञान है निशामन, और यदि ज्ञापन मात्र अर्थ करेंगे तो ज्ञापन मात्र मित हो जाएगा। मित हो गया तो ज्ञापना ज्ञापयति नहीं बनेगा, तो उसके मत में प्रयोग तो अप्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए उनके मत में ज्ञान नियोगेति चौरादिकस्य, ज्ञान नियोग के धातु है चौरादि में और नीचे होगा पूग होगा, ज्ञापी बनेगा, ज्ञापयति बनेगा, विज्ञापना बनेगा, वो मित नहीं है ज्ञान नियोग धातु। तो ज्ञान नियोग धातु का ज्ञापयति विज्ञापना ये तो बन जाएगा, किंतु अर्थ तो नियोग अर्थ विज्ञापना में ज्ञापयति में नियोग अर्थ नहीं, वो तो ज्ञान करण अर्थ होता है। इसलिए कहा धातुनाम अनेकार्थत्वात्, अनेकार्थ कहे नियोग ज्ञान नियोगे धातुओं का जो अर्थ निर्देश किया गया उपलक्षण है। अनेक अर्थ के एक अर्थ बता दिया तो ज्ञान नियोग धातु का भी ज्ञापन अर्थ में प्रयोग हो सकता है। तो ज्ञापयति विज्ञापना ये सिद्ध हो जाएगा ज्ञान नियोग धातु का, उसका अर्थ ज्ञापन भी हो जाएगा। निशाने स्वीति पठताम जो कहते निशाने स्वीति पाठांतरम तीक्ष्णीकरण अर्थ, तीक्ष्णीकरण अर्थ में मित है, अन्य अर्थ में मित नहीं है। तो वह नहीं हो तो मितामृष लगेगा। जिनके मत में निशानेशु ज्ञान मित होगा, निशाने में ज्ञान मित है, मारण तोषण निशानेशु ज्ञान मित है, तो ज्ञान कराने अर्थ में मित है नहीं है। निशान अर्थ करेंगे तो निशान में मित होगा, ज्ञान अर्थ में मित नहीं होगा। नहीं होगा तो मितामृष लगेगा, नहीं लगेगा तो ज्ञापन बनेगा शुद्ध होगा, है नहीं बनना चाहिए। मितांश नहीं लग गया तो कोई आपत्ति नहीं दे दिया आगे। निशाने से पठताम हृदता दिना मते तो न काप्य अनुपपति, कोई आपत्ति नहीं है। विज्ञापना ज्ञापयति सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान अर्थ में मित नहीं है। ज्ञान धातु किस अर्थ में मित है, मारण तोषण निशानेशु, निशान का अर्थ तीक्ष्ण करना, उसके लिए तो मित है, और ज्ञापन कराना अर्थ में मित नहीं है। हर दत्तादि मत यदि मित नहीं होगा तो कोई आपत्ति नहीं, ज्ञापयति विज्ञापना बन जाएगा। कंपन चली ही, कंपन चल धातु है, चल कंपन इति ज्वलादि में आया, तो यहाँ चली ई के निर्देश करके चली प्रथम दिया। कंपन चली ही चले इति शाखाम, चल से नीचे हो गया वो मितामरस हो गया चलयति शाखा कंपनात अन्यत्र तु शीलम चालयति यहां चालयति मितामरस नहीं हुआ कंपनी चली मिति ही चालयति का क्या अर्थ होगा अन्यथा करोति शीलम चालयति हरत्यर्थयति स्वामी शीलम चालयति में हरति सार्थ भी कहते हैं सूत्रम चालयति तो क्षिपति फेंकता है सूत्र छद्र ऊर्जने छद्र ऊर्जने ऊर्जा बल प्राण है धातु छद्र में छद अपवारणे धातु है छद अपवारण धातु में चौरादिक से स्वार्थे नीच अभावे मित्वार्थोयम अनुवाद मित करने के लिए इसका अनुवाद किया तो छद जो दिया है यहां इका निर्देश स्वयं टीका में बालों में नीचे से 8 7 8 10 पंक्ति में दिया इका निर्देश कौन सिखा हुआ छद धातु है इक करके छदी बनाया और उसका प्रथमांत छदी ही ऊर्जन आगे होने के कारण रेप को विसर्ग ने छदी ऊर्जने ऐसे कंपने चली प्रथमांत है इक करके चल धातु कंपन अर्थ में इसी प्रकार छद धातु ऊर्जन अर्थ में छद धातु कहने के लिए इक कर दिया छदिर ऊर्जने ईर यहां ईर संज्ञा नहीं है ईर ईर संज्ञा वचन है छद धातु ही तो छद धातु उनसे छद अपवर्ण धातु मिति क्या अनेक अर्थ तो ऊर्जे अर्थ है वृत्ति ऊर्जा अर्थ में है छदंतम प्रयुक्ते छदयति छदंतम प्रयुक्ते छदयति बनेगा नीचे करके आगे छदयति बलवंतम प्राणवंतम करोति इत्यर्थ ऊर्जन धातु ऊर्जा बल प्राणनयो तो बलवंतम करोति प्राणवंतम करोति अन्यत्र छादयति ऊर्जा अर्थ में तो मिते अन्यत्र मित नहीं होने से मितामस लगेगा मितामस नहीं लगेगा तो छादयति रूप सिद्ध होगा छादयति अन्यत्र अपवारयंतम प्रयुक्ते इत्यर्थ वारण करना छादयति अपवार अब छद धातु अपवारण करना स्वार्थे निचितो छादयति चुरादि में स्वार्थ निचितो छादयति हो जाएगा उसका अर्थ का बलि भवति प्राणी भवति अपवारयतिवा बलवान होता है प्राण बल होता है वारण करता है जीवो उन्मत्तने लड़ी ही ये भी प्रथमांत है जीवा उन्मत्तन में लड़ विलास धातु है पठितस्य मित्यार्थ अनुवाद उन्मत्तन का अर्थ शोभनम चलन संचलन जीवा को संचलन करना जीवा शब्द न षष्ठी तत्पुरुष जीवोन्मथनम जीवाया उन्मथनम जीवोन्मथने लड़ी षष्ठी तत्पुरुष लड़यति जीवाम जीवा को क्षोभन करता है तृतीय तत्पुरुष जीवोया उन्मथने जीवोन्मथन ऐसा करेंगे तो जीवा से संचलन करता है तो तृतीय तत्पुरुष लड़यति जीवाम जीवया लड़ैति जीवया जीवा से क्षोभन करता है अन्य तो जीवा शब्द न तद व्यापार लक्ष्यते जीवन मथन में जीवा शब्द से जीवा का व्यापार उन्मथन अलग है जीवा च उन्मथन च तयो समाहार जीवन मथने जीवन मथनम समाहार कर्म से जीवन मथनम तस्मिन तो समाहार द्वंद्व करके सप्तमी अंत है अर्थात जीवा व्यापार व्यापार में और उन्मत्थन में उन्मत्थन में दो अर्थ हो जाएगा अन्य कहते जीव साधन तद व्यापार लक्षण से समाहार द्वंद हो जाएगा जीव मत्थन क्या भी होती सप्तमी क्वचन समाहार द्वंद जीव उन्मत्थनम तस्मिन् लड़ेति शत्रुम शत्रु को मथन करता है उन्मत्थन करता है लड़ेति ददि जीवा व्यापार जीवा के बारे चाटता है क्या अन्यत्र लाड़यति पुत्रम यहाँ मित नहीं हुआ लालन करता है मदि हर्षक लेपनयो लेपन का था दैन दिन दिनता दैवादिक से मित्वार्थ अनुवाद मित होने से नीच होने के बाद मदयति बनेगा मादयति नहीं हर्षयति लेपयति वा अर्थ हो जाएगा और अन्य अर्थ के लिए हर्षक लेपन छोड़ करके अन्य अर्थ में अन्यत्र मादेति मादेति का था चित्त विकारम उत्पादेति यहाँ नीचे है मादेति में मितामृत लगा वो मित नहीं। तो मदी था तो मित किस अर्थ में मदी किसे मित होगा किस अर्थ में हर्षग्लेपन अर्थ में मित है। ध्वन शब्दे भाव्य मित्वार्थम अनुजाते भावी आगे आएगा यहाँ मित करने के लिए पढ़ दिया तो मित ध्वन से मितामस हो गया ध्वन इति घंटाम घंटा बजाता है अन्यत्र ध्वन इति शब्द अर्थ नहीं हो तो ध्वन इति यहाँ शब्द अर्थ नहीं तो उसका अर्थ क्या है अस्पष्ट अक्षर उच्चार इति ये ध्वन शब्द अर्थ नहीं ध्वन तो शब्द अस्पष्ट वर्ण उच्चारण ध्वनियात्मक नहीं। अत्र भोज दली वली स्खली रणि ध्वनि त्रपिशपयश्च यदि पपाठ भोजन पढ़ाए ये सब मित है। तत्र ध्वनि रणि उदाहृत ध्वनि और रण दो आगे दल विसरण वल संवरण स्खल संचरण त्रपुष रजयम इति गता ये भी हो गए तेषा नौ दलयति वलयति स्खलयति त्रपयति ये बनेगा तो यह मितुवन से मितामस हो जाएगा नीच करने के बाद। क्षयी क्षयति वक्षमान से कृतात्म से पुकार निर्देश क्षपि देखे उसमें आया त्रपि क्षपयश्च क्षपय कौन है क्षपि क्षपि कैसे बनेगा क्षयी क्षय धातु से नीच करो आदि चौपदेश दीक्षा नीच आगे पू करने के लिए क्या सूत्र तो क्या धातु बनेगा और मितामस कर देंगे तो क्षपि क्षपि धातु क्षपयश्च दिया क्षपेति स्वर्ण अवतंसने अवतंसने अलंकरण अर्थ में शब्दे इति पट्टी से मान से अनुवाद आगे पढ़ेंगे। स्वनयति ये स्वनयति में वहाँ मितामस हो गया भूषण करना अर्थ में स्वनयति अन्यत्र स्वनयति अन्यत्र क्या अर्थ होगा स्वनयति हाँ शब्द शब्दे इति पट्टी से मान संवाद शब्द अर्थ में पढ़ेंगे उसका अनुवाद किया अवतंसन में अवतंसन अलंकार भूषण में भूषण के लिए मित हो गया और शब्द में मित नहीं होगा तो मितहास लगेगा तो क्या रूप बनेगा घटादयो मित घट आदि घट से लेकर इस सब धातु से मित है। मित मतलब मकार इत इनका है ऐसा नहीं ये मित संज्ञ कहे मित संज्ञ का इत्यर्थ गम धातु से निज करें तो क्या पड़ेगा गच्छति गंचंतम प्रेरयति क्या मानेगा गम धातु से निज करें तो अतवधा बुद्धि हो गया नहीं उसको ह्रस्व करने के लिए क्या सूत्र है गम धातु इसमें तो नहीं आया गम धातु मित है क्या गम धातु मानता है मित नहीं है मित है क्या मकारित है तो गमयत बनेगा या गामयत बनेगा ये देखो जनी जरी नसुरंजो अमंताश्च पढ़ो जनी जरीस नसु रंजो अमंताश्च मित इतने बताते अमंत जितने सब मित है गम धातु अमंत है नहीं अमंत होने से मित है ये सो धातु मित जनी जरीस क्नसु रंज रमंताश्च अमंत भी मित है मित इति अनुवर्तते जरीस इति सित्व निर्देशाद जीर्यतेर ग्रहणम जीर्यते जीर्यते जीर्ष वयन में सकार है उसका ग्रहण होगा दिवादि का और क्रियादि में जीरी है किंतु जीर्णातेस्तु जारयति ये मित नहीं है ये जो गणसूत्र है मित करने के लिए उसमें जीरीस दिया और क्रियादि में जो जी धातु है जीस नहीं है इसलिए वो मित नहीं होने से मितामस नहीं लगा क्या रूप बनेगा जा रही थी केचित तो जनी जीरीस नसु कौन से जीरी अलग स्नसु अलग हो गया पठित स्नसु निरसन इत दैवातिक उदाहरण थी तो जीरी धातु हो जाएगा ज्वल ह्वल मल ह्वल नमाम अनुपसर्ग अथवा पढ़ो ज्वल ह्वल मल नमाम अनुपसर्ग विकल्प से मित होंगे उपसर्ग नहीं तो ऐसा मित्वम वा प्राप्त विवेचयम कुछ में प्राप्त था ज्वल फल मल घट आदि होने से प्राप्त था। और नम धातु से आया नम अमंत होने से मित्र प्राप्त था, विकल्प है प्राप्त हुआ सा। जलयति जालयति उपसृष्टे तो नित्वमित्वम अनुपसर्ग से विकल्प, उपसर्ग होते नित्य ही प्रज्वलयति। कथं तरी प्रज्वालयति उन्नामयति, उपसर्ग हो करके उपसर्ग होने से नित्यमिति उपसृष्टम का क्या था उपसर्ग युक्त, तो प्रज्वालयति उन्नामयति में उपसर्ग है, उपसर्ग होने से मित होगा नित्यमित होगा तो ह्रस्व हो जाना चाहिए। ज्वालयति नामयति किसे बना तो घयंता तत्करोति तजातस्ति नऊ, पहले ज्वाल शब्द बनाना, नाम शब्द बनाना घय करने, फिर ज्वालम करोति तत्करोति तदाचष्टे नीचे हो जाएगा, ज्वाली बनाकर ज्वालयति बन गया। कथम संक्रामयति मिताम ह्रस्वति सूत्रे वा चित्त विरागे इत्यतो वा इति अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषा शरणादिति वृत्ति कृत काशिका वृत्तिकार कहते हैं। मितामस सूत्र में वा चित्त विराग सूत्र पहले है, उसमें वा की अनुभूति लाना तो ये विकल्प हो जाए, मितामस समिति विकल्प होगा। विकल्प होने से सब में विकल्प नहीं, व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्थित विभाषा से कहीं होगा कहीं नहीं होगा निश्चित है। इतना रजो विश्रामयन राज्ञां धुर्यान विश्रामयति विश्रामय इति स इति व्याख्यातम। इसे विश्रामय, विश्रामय में श्रम धातु मित अमंत है, अमंत से मित नित्य हो तो ह्रस्व हो जाता, श्रमयन श्रामय इति बनना चाहिए, किंतु विकल्प होने से यहाँ श्रामयन में मित नहीं हुआ। ग्लास ना वनुप ग्लास ना वनुवमांच, ग्लास ना वन और वम अनुपसर्गादिशा मित्तम वा विकल्प से, उपसर्ग नहीं हो तो मित होगा विकल्प से। आद्योर प्राप्ते ग्लास ना ये प्राप्त नहीं, और वन आ गया वम हो गया अमंत, ये दोनों में प्राप्त होने से विभाषा। न कम्यमी अचाम गण सूत्र न कम्यमी चमाम, कमी अमी और चम गण सूत्र कमी कम अम चम सौ मिति अमंत है, अमंतवन से प्राप्त मित्वम ऐसा न स्यात न निषेध कर दिया। कम धातु मिति मित है किसके कारण अमंतवन से मित प्राप्त था उसको निषेध हो गया ऐसे गण सूत्र से, तो कम धातु से निचीकरण से कामयते नि कामयते, अमन धातु से करें तो आमयति, चम धातु से करें तो चमयति, तो अम है चम धातु चम वदन है, तो ये हाँ निमित्त नहीं हुआ अमंत होने पर भी निषेध हो गया इसी गणसूत्र से। समो दर्शन गणसूत्र है, सम धातु दर्शन थे साम्यति दर्शन मित न स्यात, सम धातु अमंत है फिर भी दर्शन थे मित नहीं होगा, इसलिए निशामयति रूपम, निशामयति में अमंत होने पर मित नहीं हुआ निषेध हो गया इसी गणसूत्र से। अन्यत्र तो प्रणयन निशामय वधु कथा, प्रणयन वधु कथा निशामय वधु को कथा सुना करके, प्रणयन बहुवचने प्रणयन प्रणय प्रणय वाले वधु को कथा निशामय सुना करके, तो यहाँ निशामय में दर्शनार्थ में मित नहीं हुआ, तो यहाँ निशामय है, यहाँ दर्शनार्थ है, दर्शनार्थ है मित नहीं हुआ, हाँ दर्शनार्थ नहीं है यहाँ तो दिखा करके सुना करके, सुना करके उनसे मित नहीं हो गया तो रस हो गया। कथंतर निशामय तदुत्पत्ति विस्तरात गदतो मम, निशामय तो सुनो विस्तरात गदतो मम तदुत्पत्ति उसके श्रवण सुनो उसकी उत्पत्ति, तो निशामय कैसे बना श्रवणार्थ में, श्रवणार्थ में तो मित हो जाएगा, जैसे निशामय में मित होने से रस हो गया, निशामय में तो निशामय होना चाहिए। तो सम आलोचन इति धातु है चुरादि का, तो सम आलोचन तो निशामय शब्द प्रयोग किया श्रवण करो, इस अर्थ में आलोचन तो देखो, तो कैसे हुआ धातु नाम आने का अर्थत्वात् श्रवण वृत्ति, धातुओं का आने का अर्थ होने से यहाँ श्रवण अर्थ में वृत्ति है, धातु की वृत्ति, धातु की शक्ति श्रवण अर्थ में यहाँ है निशामय। साम्यतिवत जैसे साम्यति पहले कहा था सम आलोचन है चुरादि में, निसाम्य रूप हो जाएगा, समय साम्यतिवत रूप बनेगा। यम अपरिवेषणे, यम धातु अपरिवेषणे मित नहीं होगा। यक्षतिर भोजन तो अन्यत्र मित न स्याद, भोजन में तो मित हो जाएगा, अन्यत्र मित नहीं होगा। परिवेषणे परसना आयामयति, आयामयति में भोजनार्थ नहीं है, इसलिए मित नहीं हुआ, मित नहीं नहीं हुआ। द्राघयति व्यापार इति अर्थ आयामयति, आयामय दीर्घ, दीर्घ करता है व्यापार करता है अर्थ। परिवेषण है तो यमयति ब्राह्मणान, परिवेषण करता परोस रहा है, मित हो गया, यमयति ब्राह्मणान भोजयति अर्थ। पर्यवसितम नियमयन, पर्यवसितम नियमयन, शत्रु प्रत्यय नियमयन में ये ह्रस्व कर दिया, पर्यवसित निर्धारितम लुप्तम नष्ट, पर्यवसित नियमयन, नियमयन से नियमवत शब्द आते हैं, पहले नियमवत शब्द बन, नियमवत शब्द बना करके तत्कर्ति तदाचित से नीच करेंगे तो फिर नीचे उनसे विन मत लुक होता, इष्ठ होने से इष्ठे यथा प्रयोग होता है, हम भी विन इष्ठन प्रतिवन से विन मत का लुक होता है, तो तदा तो करुति तजाष्ट करने से इष्टवत, नव इष्टवत लघु में क्या है प्रातिपादिका धातुअर्थ बहुलम इष्टवत, इष्टवत इष्टवत होने से लोप हो गया, नियमयति बन जाएगा नव बुद्धियम। ये सब जो है ये थोड़े थोड़े में ठीक ठीक मालूम नहीं होगा तो संशय कोई करेगा तो कठिन हो जाता है। यमयति गमयति कैसे बना, गमयति बनाने के लिए हमको पहले बहुत ढूंढना पड़ा, गमयति कैसे बना, अमर को समय तो मिल जाएगा बाद में नहीं मिलता, फिर अब समयति में, समयति कैसे हुआ, सामयति कैसे हुआ, दोनों प्रयोग मिल जाता है, कहीं काम मित ह्रस्व है कहीं नहीं है, तो दोनों कैसे हुआ, मित है तो दोनों प्रयोग कैसे, ये सब विशेष में किस अर्थ में मित किस अर्थ में नहीं है, कहीं समयति कहीं सामयति दोनों बन गया। आगे स्कदिर अब परिभ्रांच मिन नैते हो, स्कदिर विद्रावणम, स्कदिर विद्रावणम ऐसे लिखा है किसमें पुराने पद, स्कदिर विद्रावणम अलग लिखा है, स्कद स्कदनीति घटा दो पाठन मित्र प्राप्ति, स्कदिर अप अवपरिभ्याम ऐसा भी है, स्कदिर अवपरिभ्याम च, ये भी गौण सूत्र है, स्कदिर में भी इका निर्देश है, स्कदि स्कदिर अवपरिभ्याम में इका निर्देश, स्कदिर अवपरिभ्याम ये मित है, अवस्खादेति तो मित नहीं होने से स्कादेति बन गया, अवस्खादेति अव और परिस्कादेति, स्कद धातु स्कदने विद्रामण गिला करने अर्थ है, अपाप अवा परिभ्याम इति न्यासकार, अव परिभ्याम के स्थान अपा अव परिभ्याम, अप अव परिभ्य तीनों से न्यास कैसी की व्याख्या, कैसी की व्याख्या, स्वामी तो न कमीति नयम उत्तरत्र उत्तर त्रिसूत्र्याम अनुवर्त्य, ये जहाँ अभी तीन सूत्र में आया मित न, वो क्षीर स्वामी के व्याकरण कहते मित है, वो कहते मित मित नय को उत्तरत्र अनुवर्त्य सम दर्शन चिच्छेद, सम अदर्शन मित है, यमस्तु अपरिवेषण मित है, यो कहते तन्मते परिवेषितम नियमयन इत्यादि सम्यक एव, मित नहीं होगा तो ठीक है। उपसृष्टस्य स्कदेश्चेद अबाधिपूर्व से इति नियमात्, उपसर्गयुक्त यदि स्कद था तो मित होगा, तो नियम हो गया सिद्ध सत्यारम्भ नियम, क्योंकि ये स्कदिर तो मित प्राप्त था, अब परिव्याम कहेंगे तो नियम हो गया, उपसर्ग पूर्व कह तो अब परिपूर्व कही होगा, प्रस्कादित में मित नहीं हुआ। तस्मात् सूत्रद्वय उदाहरण प्रत्युदाहरण व्यत्यास फलित, यदि नय की अनुभूति लाएंगे जो उदाहरण दिया गया सो प्रत्युदाहरण बदल जाएगा, पहले न करके न की अनुभूति लाया मित न, मित न करके उदाहरण दिया, अन्य अर्थ में मित करके उदाहरण दिया, और वह इनके मत में स्वामी मत में न नय की अनुभूति नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे तो क्या जो वहाँ प्रत्युदाहरण दिया था वो उदाहरण हो जाएगा, जो उदाहरण दिया था प्रत्युदाहरण विपरीत हो जाएगा। इदं च मतं वृत्ति न्यासादि विरोधात् उपेक्षम। ये जो क्षीरस्वामी मत है काशिका वृत्ति न्यासादि विरोधात् ठीक नहीं। फणगतो न इति निवृत्तम, न मिति की निवृत्ति हो गया, फणगतो मिति है तो निषेध, निषेधात् पूर्वम असौ न पठित। फणगतो निषेध के पहले नहीं, निषेध के पहले पढ़ देते मित हो जाता, न की अनुभूति आई फिर बाद में पढ़ते। निषेधात् पूर्व सो न गत न पढ़ते क्यों नहीं, फणादि कार्य अनुरोधात्। फणादि कार्य, फणादि कार्य अलग, फणाम च सत्तान आगे आएगा सूत्र, वो कार्य के लिए फण आदि साथ एक साथ रखने के लिए निषेधारंभ के पहले फण नहीं पढ़ा बाद में पढ़ा तो यह न की अनुभूति नहीं है। तो फण मित फणांच सप्तान ऐसा वा एत्वाभ्यास लुपुस्त किति लिटि सेटि तलिच। फण धातु का अतएकल मध्य प्राप्त है नहीं, अतएकल मध्य लिट निमित्त आदेश हो जाएगा, प हो जाएगा, प्राप्त नहीं होने पर इसके लिए करने के लिए सूत्र है, विकल्प से करेगा। पफान फेन तु फेणु, अरे पफान पपन तु पपनु, दो बनेगा। थल में क्या बनेगा, दोनों फेणी था पपणी था, ये बनेगा। फणयति नीच करके रूप दिया, मितामस हो गया, वृत्त मतलब समाप्त हो गया, घटा आदि समाप्त, घटा आदि मित है समाप्त हो गई। फण है प्राग एव वृत्त इति के, कोई कहते फण के पहले घटा आदि समाप्त हो गया अतः फण घटा आदि में नहीं आएगा। तन्मते फण धातु से नीच करें तो क्या रूप बनेगा, फणयति राजीर दीप्तो सरितेत, सरितेत से आत्मनिपद बनेगा परस्मेपद, राजति राजति दो बना। राजी दीप्तो लीट में अत एकल मध्य प्राप्त है नहीं, प्राप्त है अत है, अत एकल मध्य अनादेश लीटी प्राप्त है ना नहीं, दीर्घ है तो प्राप्त नहीं। रूप दिया रेजतु राजतु दो रूप, फणांच सत्तानाम सूत्र से होगा, फणादि सात धातु में ये प्राप्त नहीं था विकल्प से। रेजतु रराजतु आत्मनिपद में रेजे रराजे, रेजे रेजा तेरेजिरे, रराजे रराजिते रराजिरे, दोनों फणांच सत्तान हो गया। ये उभय पद है, दोनों में विकल्प है। किस सूत्र से विकल्प हुआ, ये तो और उभय पद कैसे हुआ, सर देता अत इति अनुवृत्तावपि, अत एकल मध्ये न आदेशादि लिट अत की तो अनुवृत्ति है, अनुवृत्त होने पर भी विधान सामर्थ्यात आतेत्वम, अति की अनुवृत्ति थे फणाम च सतान सूत्र में तो भी फणाम च सतान सात का विधान किया उसे आकार है तो भी हो जाएगा विधान सामर्थ्यात, नहीं तो विधान व्यर्थ हो जाएगा। टुभ्राजरी टुभ्राश्री टुभ्राभ्राश्री दीप्तो, तीन धातु हो गई, ये तीन अनुदातेत आत्मनिपद बनेगा। भ्राजते रिह पाठ फणादि कार्यार्थ, भ्राजता पहले आ गया फिर पढ़ा फणादि कार्य के लिए। पूर्वम पाठस्तु ब्रश्चादि सत्व अभावर्थ, ब्रश्च भ्रश सज सज भ्राज शास, उसमें सत्व अभावार्थ, सत्व अभावार्थ क्यों है, तत्र राजी साहचर्यात फणादेर्व ग्रहणम, ब्रश्च भ्रश सृज मृज यज राज भ्राज, ये सूत्र याद है, उसमें राज है, राज भी और भ्राज भी है, तो राज के सहचरित से सहचरिता सहचरितयो सहचरित से विग्रहणम, राज धातु इसी में आया फणादि में, फणादि में राज धातु है, कहाँ है देखा है, अभी गया राजरी, ये फणादि में राज होने से ब्रश्चपत्र सूत्र में जो भ्राज आया फणादि भ्राज लेना, जब फणादि में भ्राज नहीं वहाँ ब्रश्चपत्र सूत्र नहीं लगेगा, इसे पहले भ्राज पाठ आया। पूर्वम पाठस्तु ब्रश्चादि सत्व अभावार्थ, पहले जो ब्रश्च भ्राज धातु आया उसका रूप बनाएंगे तो ब्रश्च भ्रश्च सृजमृज याज राज भ्राज चतांश उस सूत्र नहीं लगे, इसलिए पहले पाठ हो। यहाँ भ्राज पढ़ने का क्या प्रयोजन है, फणादि कार्य प्रचोच तो होगा, फणादि कार्य तत्र ही राजेश आचार्य प्रणादेव ग्रहणम भ्रेजे बभ्राजे लिटे मर गया दोनों भ्रेजे बभ्राजे प्रश्न तो बनेगा नहीं बनेगा वा भ्रास भ्रास इतिश्यन होता वा भ्रास भ्रास भ्रमिक्रम तस्ती तुटिलस तो भ्रास धातु आ गया श्यन हो जाएगा भ्राष्यते भ्रासते दो बन गया और लिट में भ्रे से बभ्रा से दो बन गया पूरा भ्रे से भ्रेशाते भ्रेशिरे बनेगा किस सूत्र से तो हुआ अभ्यास लोभ प्रणाम से भ्रास का भ्रासते भ्राष्यते दुरूप किस हुआ शन हो गया भ्रे से बभ्रासे द्वावपिमु तालव्यांतौ अंत में तालव्य है भ्रास और भ्रास शय श्यम स्वन ध्वन शब्दे श्यम स्वन ध्वन शब्दे श्यमादेह क्षरत्यंता परस्मेपदिन श्यम से लेकर के आगे चलेगा सो परस्मेपदिन श्यम धातु का लट में क्या बनेगा श्यमति लिट में सश्याम श्यमतु श्यमतु बनेगा और सस्यमतु ही बनेगा विकल्प किस सूत्र से हुआ पणा जतन लुंग में क्या बनेगा वृद्धि वृद्धि किस सूत्र से हैं अतोलाद लोग वृद्धि को निषेध करने के सूत्र हिम्यांत क्षण निषेध हो गया इसलिए रूप दिया अस्यमित एक रूप बनेगा स्वर्ण का लिट में स्वर्ण स्वर्ण का क्या बनेगा सस्वान स्वेनतु स्वेनतु स्वर्ण सस्वनतु स्वर्ण लुंग में अस्वनित अस्वानित दो बन गया क्या सूत्र लगा अतरा दे रहो और स्वर्ण धातु विष्ण विश्वनति में अवस्वनति में उपसर्ग दशमास भी नहीं उपदेश नहीं ये सत्व क्या ना पहले स्वन स्वन सत्व करने के लिए वेश्च स्वन भोजन दिया है अवसन सती सशब्द भुक्त इत्यथ वेश्च स्वन भोजन वेश्च स्वन इति सत्व हुआ फणादि गता फणादि के साथ आगे ध्वन धातु है ध्वन शब्द ध्वनि के दध्वान बनेगा लिट में आगे दध्वनतु सम का लट में क्या बनेगा लिट में ससाम सेमतु एक रूप स्टम का लिट में क्या बनेगा तस्ताम तस्तमतु बनेगा लुंग में क्या बनेगा स्तम सम का असमित स्तम का अष्टनी अष्टमित दो बनेगा एक ज्वल दीप्तो लुंग में क्या बनेगा अज्वलिति कैसे बना अतुल रांतस्य सामने है ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता दो बन जाता था चल कंपने जल घातने घातन तक्षणम टल ट्वल वैक्लवी चल कालिटी में क्या बनेगा चचाल चेल तू लुंग में एक रूप बनेगा हाँ अतुलांतर से जल का भी ऐसा है लिट में जजाल जेल तू टल ट्वल का टटाल टेल तू ट्वल का टटवाल बनेगा टटवाल आगे टटल तू लुंग में बनेगा क्या ट्वल का ट्वाली अतुलांत से स्टल का लिट में क्या बनेगा तस्थाल तस्थल तू हलन विलेखने हलका जहाल जहल तु लुंग में आली ते नल गंधे बंधनिते के ननाल नेल तु पलगतु पपाल पेल तु लुंग में अपालित बल बल प्राण ने धान्य अवरोधने इति जब बलति बेलतु बेलु बबाल बेलतु एतो हो गया किस सूत्र से अतेंदे पुल महत्वे पोलति पुपोल कुल संस्थाने बंधुश्च संस्था ने कहा था संघात, बंधु शब्द ने बंधु व्यापार, कोल कोलती लुंगे में क्या बनेगा, अकोलेति शल हुल पतलिगतु शशाल शेरतु हुल कैलिटी में जुहोला जुहुलतु पतलिका पपात पेततु लुंगे क्या मैंने यह पतलिका हैं अपातित मैंने या अपतत पुसादित द्योताती रीतित विकल्प होता नित्य पपात पेततु पतिता पत पुम आशा अंग होने पे सत्व लगेगा पत पुम अंगी परे अंग वाक्य सूत्र से अंग होने के बाद पत पुम दो चंत्यात पर पत को पुम होगा तो पुम करेगा पकार कहां रहेगा पकार त के परे क्या बन जाएगा अपप्तत क्या बना अपप्तत रु बोलो अपप्तत अपप्तान अपप्तन अपप्तह परिसंपदे परिसंपदे सब स्थान पर प्रसादित से अंग होगा अंगन से पुम हो जाएगा फिर बोलो अपप्तत नेर गदनति नत्वम प्रणय पप्तत प्रणय पप्तत में धातु क्या है पत्रिगतो दो तकार कहां गए तत प्रणय पप्तत में दो तकार कहां से आ गए पत्तपुम से दो तकार आ गए पत्ते कौन जी हां ती क्वथे निष्पाके क्वथति चक्वाथ अकोथि अकोथित में एक रूप बनेगा दो क्यों नहीं बनेगा हैं अतोलादि लगो नहीं लगेगा नहीं लगेगा क्यों हां क्वथे एदिते अतोलादि लघु लगता तो क्या होता अक्वा हो जाता था पथे गतो अपथित यहां भी इस प्रकार लिटे में क्या बनेगा पपाथ पेथतु मते बिलोडने ममाथ मेथतु अमथित में क्या सूत्र लगा निषेध हो गया टुवम उद्गिरणे टुवम मकार हलने टुवम उद्गिरणे ऐसा कहें टुबम उद्गिरणे नायम उदित तेन उदितो वाइति नहीं होगा टुबम उद्गिरणे मकार के बिना पाठ है किसमें है मकार के बिना हल नहीं है ये हल कटा हुआ यही वह निपातनाद रीत इत्वमिति सुधाकर उद्गिरण में गिर उद्गिरण जो धातु का अर्थ दिया ग्री धातु से लूट करेंगे तो उद्गरण होना चाहिए लूट करेंगे तो रीतय धातु को बाध करके सार्वधातु धातु गुण हुआ तो उद्गरण होना चाहिए उद्गिरण ये निपातन करने से यहां रीतय धातु इति सुधाकर कहते तो टुबम यदि रहेगा मकार की संज्ञा हो जाएगी टुबम चाहे हलंत नहीं टुबम अदंत टुबम उद्गिरण तो वम रहेगा अकार की संज्ञा वम रहेगा लिट में लट में क्या बनेगा वमति लिट में ववाम ववमतु वादित्वा देत्वा अभ्यास लोपो न किसत से भागवृत्तो तु वेमतु इत्यादि अपि उदाहृतम भागवृत्ति ग्रंथ है वेमतु इत्यादि का तद भाष्यादौ न दृष्टम ठीक नहीं है भ्रम चलने वा भ्रास भ्रास शिष्यन हो जाएगा भ्रम्यति भ्रमति दो बन गया भ्राम्यति ते तो दिवादु वक्षते दिवाद में समाम अष्टानाम दीर्घस्य यानी हो जाएगा भ्राम्यति बन जाएगा धातु क्या विचल रहा है ब्रह्म धातु के लीट लकार में एक अतिकरण मध्ये प्राप्त है ना नहीं नहीं प्राप्त फनाम च सताना लग जाएगा हैं नहीं वाज्री ब्रह्म त्रसाम ब्रह्म के लिए विशेष उतराया एसाम एत्वा अभ्यास लोप वास्तव जिरी के लिए प्राप्त था या नहीं था क्यों प्राप्त नहीं था अतैकल में थे प्राप्त था न सतत तदवादि गुणान गुण शब्द से जिरी को गुण होने पर जर हो जाएगा ऐसे निषेध हो गया अब ब्रह्म त्रस दोनों में प्राप्त नहीं था यह विकल्प कर दिया भ्रम तो व भ्रम तो दो बन गया अभ्रमित में क्या सत लगा हिम्यांत क्षण वृद्धि नहीं दी क्षर संचलन क्षर संचलन में लिट में क्या बनेगा चक्षार चक्षर तो लोंग में अक्षारित सूत्र क्या लगा अतुल रांत से वृद्धि होगी अक्षारित बन गया ओम यथावसानी